أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. صدق الله العلي العظيم. دا قرآن الكريم دا سورة النساء دا درود سلوشتم نمبر آيات ربط هذا ما قبل السردادي چه ده صورت پا سر که مو رویلی چه پا ده صورت که دره مزامین ده سی گرد ورد بیانی ریپلا یو بیابل خودی دره یو ده مزمون پکشی که و چه ده مؤمن معامله ده مقابل ترا پا سر ده مخالی پا سر چه کپیر دی چه آغا نو جهاد دی ده منافقین و احکام دی بنجان دی ده نو یو چه خود ده ده مؤمنان و معامله ده مخالی پا سر ده پکش بیانیش پا سر تیال عمران کم بیان سویو دلتم یو چه بیانیش دوهم د مسلمان معامله په خپل منځ کې د دوی تر منځ دا بل دی. درېمه معامله چې د هغه بیا د مسلمان د الله سره ده دا درې. نو دلته دا اوس چې تېر سوی مضمون دی د هغه یو معامله وه چې د مسلمانانو خپل تر منځ دی. یتیمه سره به څه کوې، د کونډې سره به څه کوې، د مړي د میراث خوره سره به څه کوې، دا احکام چې وه دا د مؤمنانو په خپل مابینځ کې پرله راګرځېده. اوس دغه ځای ته رالو چې عادیانات ورته وایي د دین احکام، هغه بیا دغه دي چې د مسلمان او د الله تر منځ چې کومه معامله ده کم به کوي. نو ګوري مضمونونه درې دي چې په دې صورت کې بیانېږي. ګای یو ګای بل، یا د مخالفه سره معامله، یا د مسلمانانو تر خپل منځ، یا د الله سره د مؤمن معامله. دغه اوس دا دوهم نمبر د الله سره د مؤمن معامله. دغه مخکې چې تېره شول هغه د مؤمنانو په خپل منځ کې تر مابینځ حقوق ورسره چې څنګه به سره کوي. نو یو د دې صورت د دغه آیات کریمه یو بیا د ده شان نزول دی. دغه د ماقبل سره ربط دی. شان نزول یې دا و چې حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه دا رسول الله صلی الله علیه و سلم یو صحابی دی. د خپل انډوالان څنور مرګی جته مل مسجد جوړ کړی ده. سر د اسلام دی، د مکی زندگی هغه حالت دی. نو دلته چې د مل مسجد جوړ شراب راوړ کېدل لکه وس مرتزی بلا تشبیه چای مجلس ته خامخا راوړ، نو شراب قوه حلال نو شراب راوړ سره وی چې روسه د ماشام در منځه وخت مجلس وښ وخت کیر سو د منځه وخت چرارې د شراب نشاله نه وتللې برای حضرت علی رضی الله تعالی عنه د مخه کې ولتبل منځ راکی. هغه چې الحمدلله خلاص کړل په سورت الکافرون یې شروع کوله. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. سورت خدا را کم دینو چې ای کافرانو موږ د هغه څه عبادت نه کوو چې تاسو یې کوئ. د ده څه د الله کلمه پاتې سوله خو نشه او په خپله خبره نه پوهېدې چې څه وایم. قل یا ایها الکافرون اعبد ما تعبدون داسې وویل چې موږ هم د هغه څه عبادت کوو چې تاسو یې کوئ. نو دا خو په ظاهره په دا لپس کې چې دوی خو شرکي کلمې دي. نو چې زه هم دغه څه عبادت کوم چې اتیه کوي اگر چې د عقیدې پر بنیاد خو نه دي خو د صحیو پر بنیاد دي. نو لمونځ خو خلاص برا چا او چاته دا چې څه وویل دا خو دې دا رقم صورت ووایم. په دغه وخت کې دغه آیات کریمه نازل سو ولې خدا هغه د صورت هغه تلاوت غلط کړی و. اوس په دې صورت کې چې دی په دغه آیات کریمه کې چې دی الله پاک داسې ورته وایي چې تاسې د لمانځه ته مور نږدې کېږئ چې تاسې نشه یاست. په ظاهره دا منع د دې څه وسوله چې ته لمانځه ته مور ځه چې نشه یې د نشې څه منع نه ده سوی لمونځ په دا وخت کې مه کوه په حقیقت کې دا منع د دې څه ده چې نشه د لمانځه په وخت کې مه کوه ولې خو د شرابو نشه داسې چې نه ځي نو د لمانځه څه ته منع کړې د نشه په حالت کې او که ته نشه وه کې د لمانځه په ټیم کې نو خو داسې چې نه ځي نو چې نه ځي خو برای په لمانځه کې چې د لمانځه وخت راشي ته به کوي خو هغه د لمانځه ته ورنږدې شي د نشې په وخت کې نو په ظاهره چې ورته وګورې منع یې د دې څه کړې ده چې لمونځ مه کوه د نشې په وخت کې په نشه کې کار نه لرم خو مطلب کې کوي که نه کوي خو لمونځ په دا ټیم کې مه کوه مګر په واقع کې په حقیقت کې چې ورته متوجه شي منع د چا څه ده چې نشه په دغه ټیمو کې مه کوي دا پنځه وخته د لمانځه چې دي د ماپښین وخت چې کوم وخت داخلېږي پر کوم وخت خارجېږي په دغه وخت به نشه ته نه کوي ولې په دوه درې ساعته باران نشدینه که وکیت المنزه وقت خمه خادر بانی رازی در مازگر پر چیم که در تشندهی سیوه نسید در غروب پوری نشه با نکه در ماشان پر چیم که در شپاق پوری شپاق دویج نبکه در مخستان چیم که منز وسی و روست نبارا که وچ شس آر که نشدینه نو دا دغه وقت وی صدر اسلام دی در نشید سخه سمدم در سپرا منع ندر آقا یو دا د شراب تحریم چې په خامخ کې بیان کړی چې دا په سپه مدار مدار رالی کرا کرا اول چې و شراب قسم دم د اسلام په دین کې چې رالی دا جائز و فقط یو پله علا پاکداش پوکر دا مؤمنان برای اول پا دا شرابو که خیو چه گتی دی و چه ضرورو ندی منگر دا دی اغا فساد چه دی اغا یتر نپع چه دی اغا دیر دی دو نگه تا نرد لکا تاوان چه دی و شعرانو خلگو علا تلا لاسنی وقتی برای چه ولی چه وقتی علا را بانی حرام که نو چه حرامی جو وصل ازان پا مختک برای نچشلا دا و خود علا دا چاو چه خپل لاس اخستی دو ام پراوی دا دوم پړاو دا اوس چې په دې آیات کې بیانېږي چې د لمانځه په وخت کې الله ولې میچري درېم پړاو هغه دی چې بارا په آیات کریمه په سورته مائده کې راځي نیویم نمبر آیات دی الله تعالی پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو انما الخمر والمیسر بشک شراب او قمار والانساب دا غتسلی او دا بوتان والازلام دا غشی چې شپال په کوري غشی ولته به په توبره کې اچولی او په یو کې بنوښته و چې دا کار مه کوه په بل کې وچ ویه که په بل کې ورخیر دی بلکې بیور شر دی دوی به په دغه عمل کوه بس به هغه ملنګ ته ورله هغه به غشي په توبره کې اچولی وایي پلانې کار مې سودا ده ته پال را وګوره چې ښه دی که بد دی هغه به نوباره لاس وچخکي را وبه کړي پر هغه به دې کلي وچ ویه که ده بول ویه که برای دغه عقیده وه هغه مالا وریاد کړه هغه اسلام دا څلور سره وریجي څه من عمل شیطان ولدان جستی دا شیطان کردی دا فجتنی بوهو لعلکم تفلحون دا جیس زان وساتی او غی درائم پراو دی دا حرمت دا شرابو که دای سیز ما خبوری دی تسی متوجه سواست شراب بسر اسلام که حلال اول دا فار علا سنگ ورتوائی پا اول دا پک ورتوائی چه دا گات ام لری او تاوان ام لري خو تاوان یې پر ډیر دی و شعرانو الله تعالی لاس نیو اخستی دو ام پړاو دغه دی چې اوس کوم آیات زوایم دریم پړاو اوغه دی نو اوغه دریم پړاو آیات چې دی دغه آیات دغه حکم ور منسوخه کوي چې وای د لمانځه په وخت کې مازی مت شي معنا کوي چې لمونځ کیږي بیا کې وچه پروا نه لري خو منسوخه کی څوک اوس په دې عمل نه کوي په دغه د ناسخ د منسوخ معلومات غواړي وای هغه څوک بیان د جن کول چې په ناسخ په منسوخ خبره نو که په خبر نه خو هغه دغه په قران کې راغلی چې د لمانځه په وخت مچشه نو در منځ په وخت کې زنه چې مزي ورسته چې کما د منع بل ځای سته ک عالم یو هغه خبر هغه راوړو بل آیت هغه سره منع کړی دي حرام کړی دي وای نو دغه د جن بیان چې دی فر بیان چې دی دا هغه څو کول چې د ناسخ د منسوخ معلومات و دته وي وست شان نزول ام واورې دي رب ته هم تسي واورې دي د شان نزول سره نظر راقطه ک ترجمه ته وس ګورنو الله دې فرمای یا ایها الذين یا کسان امنو چې تاسو ایمان ولایست ایمان مراوړی دی لا تقربو تاسو منځ دې کېږي اسوالات ولمانځته تاسو ولمانځته مور نږدې کېږي دا ډېره د مبالغې څخه ده لکه سړی چې چاته وای پام چې ور نږدې نه سي معنا لاس ورول خو پرېږ د نږدې بل نه ور لره ورځي دا هم دغه رقم د لمن شروع کول خو پرېږ چې ور نږدې لا نه سي اراده لا ونه کې لا تقربو تاسو منځ دې کېږي اسوالات ولمانځته په څنګه حال کې وو فداس حال کې چې انتم تسي سوکارا تسي نشایس تر دې پورې علما یو ټوکه نقل کوي و یو نه پوسړي و هغه د قران کریم ترجمه کول چې تسي مور نه جکې رول مانځه ته و انتم چې تسي سوکارا پس کرو لړلې یاس چې کولا را کاری مدل تل مز نه کیږي خو الله درته وایي چې مانه د کولې په وخت دې ته سوکارا چې دی دا د سکران د نشه د پاره چې دا هغه جمع د چې تسي په نشه کې یاس بارل مانځه ته مور نه جکې د سکرو د کولې معنا نه دنو حتی تر هغه وخت لمانځه ته مونږ دې کېږي تعلمو چې تاسو پوهیږئ ما په هغه خبره تقولونه چې تاسو وایست تر څو چې خپل د خبرې په ترجمه پوهیږئ در هغه وخته پورې چې دی د نشې څخه چې په اخته یې لمانځه ته مور نږدې کېږي چې نشه چې دغه نه ظاهره سوه چې خپل د خبرو معنا چې سره جلا کوی سوه چې زه څه وایم باران پروا نه لري باران خپل لمانځه ته بیا ورنږدې سه لمانځه وکړه نو حضرت علي کرم الله وجهه په دغه رقم کې لمانځه ته ورنږدې سوه چې خپل د خبرې په معنا نه پوهېدی لا اعبدو پر ځای اعبدو وایي هغه لا د نفي هغه یې ځینې ایسته کړي نو الله وایي تر هغه وخته مور زه نشه سمه دمه حرامه کړه نه کړه لمانځه ته په دا ټیم کې مور نږدې کېږي یعنې په دغه وخت کې دا نشه مه کوه دا نه منه چې ګرسره نشه مه کوه ګرسره نشه چې د هغه یې نه ده حرامه کړې دا دوهم پړاو دی بیا په درېیم کې حرامېږي حتی تر هغه وخته تعلمو چې تاسو پوهیږئ ما په هغه خبرو تقولون چې تاسو وایاست چې دا څه وایي ولا جنوبا بارون د احکام په سره واخست اصلي خو شان نزول خضر دغه ځای اړه درلوده انا خو موږ د معامله د الله سره بل معامله ده د ولا جنوبا او مور نجي کېږي په دس حال کې جنوبا چې تاسو جنوبا نه است جنوب هغه دی چې پر سړي غسل اوشتي د جنابت په حالت کې موږ مستمور نجي کېږي الا عابري سبيل الا مگر عابري کې تاسو چیرې دونکو یاست سبيل دلار یو دای پر لار باندې روانه معنا مسافر په دغه وخت کې نو که جنوب سویل منځ کې یکه ده که هغه خبره نو معتله ده حکم یې ورسته راځي الله وایي مګر نه که ته چیرې وې په سفر تللې هغه نه در یادوم چې دلته ته پر کور یې جنوب یې څه بل منځه ته نه نږدې کېږي تر څه وخته حتی تغتسلو تر څو چې تاسو غسل کوئ کدایس په دا ځای کې به تاسو متوجه سی و د آیات کریمه ته ولا جنوبا او ما په داسې حال کې ورنږدې کېږي جنوبا چې تاسو جنوبا نه یاست شه تر څه وخت در دغه څو تورو ګام روانو چې الا عابري سبيل دغه حتی تغتسلو دغه سره جوړه کړه چې تاسو جنوبا نه یاست مور نږدې کېږي حتی تر هغه وخته تغتسلو چې تاسو غسل کوئ چې ولم بیا جه بارانو بیا تل منځ ته ورنږدې کېدل چې لمس کولای شي دا د ما بین جمله چې الا عابري سبيل دا جنوب دې نه ورځي مګر نه کدی چیرېدونکې د لارې وو دغه پر لارې چې چیرېږي پر لارې خو نو مسافر چیرېږي که مسافر وو هغه که جنوب هم لمانځه ته نږدې کېدلی شي مګر وخو بیان غواړي ناکې نو نه دی یو چم غواړي هغه به باره وکړي کېدای سي په خبره وسته سي پوهېدلی یاست الا مگر عابري چې دې چیرېدونکې وي د چا سبيل د لارې معنا مسافر وي حتی تر هغه وخته پورې مور نږدې کېږي تغتسلو چې غسل کوي هغه دې هغه عابري سبيل اوس به رابیانوي چې هغه مسافر به نو څه چم کوي و ان کنتم که چیرې الا وایي تاسو واست مرغدا مریضان واست ناجوړان واست او على سفر یا پر سفر او هغه عابري سبيل دغه د سفر په توری باندې ذکر کی که پر سفر باندې واست نو چې مال حکم بیا راځي هغه دغه دی او على سفر یا تش پر سفر واست څو حالات ذکر کړ دوا یو مرغدا بل سفر دا دوا او جاء يا راغلي احد يومكم استسخه من الغائط تقزا حاجته خواسخه غائط چدي اصلا ورډب زيت واي ځکه چې کډی وي و دغه ځای ته غائط ویل کېږي خو د انسان عادت دا دی چې د خپل ضرورت رفع کوي د انساني حاجت نو خو اصله خو دا بیت الخلا وي جوړې سي وي دورې ورله روان سي هدي مستورې په سارا و خو هر ځای بیت الخلا نه وي نو بره بیت الخلا که نه لري ځي دغسې کډي ځای ته شوه کېږي چې خلک یې نه ویني دلته کنایي لفظ استعمال شو یا د کډي څخه راځي په خبره پوه شوې موږ د سارا ګشته څه راځي خو مراد یې هغه دی چې معنا سړي هغه خپل ضرورت رفع کړي او داسې ماته سوي داسې او جاء يرى ثقبك احدكم منكم استسخه من الغائط دا اغه قزای حاجت ته خاصه خبران او بول ام ترلانی سو اغه غټ مچاج اغه ترلانی سو او لامستو او یا تسم مسکړی وی ال نساء شدید مست نساء او څمره دلته اغه هم بستری ده چې د شدې سره نږدې کټ کړی ده لاس وړل دغه نو نه دی مراد مراد ځنی چې شدی اغه جماع کول او لامستم یا تس جماع کړی ال نساء د شدو سره دا څلور حالت وصل ته یاد سو کما رغبا مریضان دای یاو او علا سفر دا یدوا بل دا دی چې نه مریض نه مسافر دا غس سارا غشت وتلی دی د اقا سودا سمات کړی دی را لې دا یدرې بل دا دی چې د کوروالا سره یې جکات کړی او لامستو یا تیس چې شو وکي مس وکي د چا د نساو د شوزه جماع مو سره وکړل فلم تجدو په دا څلور سره حالت کې فلم تجدو تیس نه کړی په دا دوه حالت کې ادم چې دا دی د چا څخه را لې د قضا حاجت څخه را لې او یا شیز مسکری دی دا دوه حالت یې اغه نور دوه چې هغه دا نه غواړي چې وبم پیدا کړی یم نه کړی پیدا فلم تجدو تیس نه کړی پیدا ما اموبه فتيممون تیس قصد وقی سعیدا طیبا سعیدا وخاورته طیبا چې پاک یو نو پاک خاورته قصد وکته ممو وها څنګه قصر ته وکړئ فامسحو تاسې مسحه وکړئ بوجوهکم پر خپلو مخانو وایدیکم پر خپلو لاسو لاسونو مخ بره په مسح کوئ نو هغه به بره ستاسې دپاره د اوداسه کار وروکړي اوس که تفصیل ته متوجه شاست ګورئ مرغدا او علی سفر خې ذکر کړئ دغه فلم تجدو معان دا د کومو دوو احکامو سره ملګري دي دا د اخرنیو دوو چې یا یو د قضای حاجت ته خوا څخه راسي یا یې د کوروالا سره نژدېکت کړي په دې کې دا شرط نه دی چې دی به مسافر یا به مریض وي بس فلم تجدو معان اوبه نه وي اوبه نه وي نور جور روغ سړی اوبه دلته نشته نو بره به څه شي وکړي تیمم وکړي د په تیمم سعیدا طیبه حکم د ګردو دپاره شو اول د مرض مسلې ته ورځو چې د مرض په کوم مرض کې سړی ته تیمم جایز دی چې مازی پر سر درد یا هغه مرض چې دی کتاب وایي چې که دی اوبه استعمال کړي دا مرض یې تر دغه پر ډیرېدی سخت کېدی ډاکتر ورته وویل چې که دی اوبه استعمال کړي دا مریضي کې نو بره پر دغه حال نه درېږي ډیرېږي دا یې یو او یا دا دی چې دا مرض خو به دې پر دغه حال یې چې اوبه استعمالوي په دوی او ته جوړېږي او که دې اوبه نه استعمالولې په یوه او ته جوړېږي ګوره د مرض امتداد په راتلي نو په دوه صورته کې چې ناجوړه سړی دی یا د مرض اشتداد راځي پر ډیریږي سختېږي یا یې اشتداد نه راځي مرض یې اوږدېږي امتداد قبلي په دواړو صورته کې دغه مریض ته تیمم جایز دی دی به تیمم وي د مرغدا څه دغه مریض مرادی دا نه معنی چې دغسې نه کوي خوا به دی برای زنن تیمم وامه زه اودس نه تازه کوم کتابونه د احادیثو د لارې دغه شرط ورته ایښی دي کیدای سي تاسو په خبره پوه شوست د کوم مریض لپاره تیمم روا دی چې د اوبو په استعمال یا مرض سختېږي تر دغه یا په اوږدېږي ژر باره نه جوړېږي دا یې یو او علی سفر قید بسرالو د سفر په باره کې چې مسافر وي په دغه شرط باندې چې دغه مسافر څخه نو اوبه نو کوي لري وي څونه قدر لري یو میل قدر شرعن میل چې دی هغه څلور زره دغه شرعي ګزونه یادي شرعي ګز دغه دی چې متوسط انسان کوچنی نه یې معنی دغه د موږ چې اته بولو د څنګلې څېونه څه د ګوتو در سره پورې دغه نو زموږ په دغه ګزو میټرو چې کارې تقریبا نیم میټر ځینې جوړېږي نو خلاصه دا چې څلور زره شرعي ګزونه کې په میټرو په دغه ګزو واړې د دې نو دوه زره ځینې جوړېږي یعنی دوه کیلومتره قدر دوه کیلومتره قدر دغه نه چې اوبه ځینې ګوښای مسافر ته بالا ته یې مم واخ خپل سفر مې پرېږدې په اوبو پسې دورې ځغلې یا دورې ځغلې پر دغه ځای ته یې مم واخ خپل مزور ته وکړه پس د مرض په ځای د سفر په ځای ته سپوس واس چې د مسافر د پاره تیمم په کوم صورت کې جایز دی چې اوبه دوغه نه ځینې لري وی چې هغه 2 کیلومتره کېږي دا خبره ته سوس پوی دی لاس 2 کیلومتره برا کې دای سپر ډیره تر هغه بلای په سره کم چې دوغه نه بعد او بو ود پروت دی دا نو نه معنی چې د پر وټل باندې متر ود لري د مسافر دی او بل تور ته پرتی دی د په قران کې او علي سفر ود زخه مسافر بل درته تیمم وي او بنکاري هغه په هغه صورت کې بیا جواز لري کنه جوړ او مسافر او بار او بو جو ته پرتی ورو بار دی بیا چې شو کې تیمم وي دا خبره ته سپوس واس د سفر من دا خو در معلومه ده او غدي تقریبا اغه اتاوی او یادوغه نه قدر کیلومتر چې زین جوړیږي او اوی کیلومتر په میلانو چې کې ده اته څلويشت میله دوغه نم ځکه چې د روان دي ته مسافر وای یو اغه چې د مازه وخت وراله الته به او به فقط 2 کیلومتر قدر چې زین دیری یا مثلا تر 2 کیلومتر لا یې سره کم دوغه نه چې لري تیمم ورته روا دی نو د تیمم د روا واجه د پاره مسافه جلا ده د سفر مسافه جلا ده د دوی به پر لګړي نه کی مسافر هغه چاته وای چې په دوغه سفر روان شي دا مور یاد کړش کو راوی اتا وی کیلومتر د ته څو وخت تیمم روا کیږي چې او به د سي حاضر نه دوغه نه قدر ځنی ګوښای چې معنا لکه 2 کیلومتر چکیر یا مور لغه څلور زره ګامه یا څلور زره اته دوغه نه قدر چا انسان قدم اخلي دوغه چې ځنی لري دا یو دابل جوجا احد منكم من الغائط دغه چې د قضای حاجت ته خواڅه خراغلی دا فرق نو کې په سفر کې دی که په کور کې دی خو دا د شمات کې کنه کې ضرورت یې ستکه نه ستدل ماده دا د او داس خو دی ستا او لامست من یساد چې د شوی سره جماع کې په سفر کې کې په کور کې کې چې دا غد وکاره وسه خو ما راوي په لم تجدو ما تاسو وب نه کړی پیدا څه معنا دغه نه ځینګیری په خپل کور کې کې دی خپل برمی ګرته خرابې سولې وب نه وي دلته دی کوس دی په بازار کې وبرانی سره بازار خو د 2 کیلومتر ډیر لري دی ترڅو چې ته مم خپل منځي وکړه بازار تک پرده لازم نه دی چې خامخا یو دای تکواداری برای از زمش فارسوی پا مامو که گلزم پیدا کامی اگه خوش اللہ خبر کنی شریعت جواز رو لرو ورکی پا کمو دو سرطو که چه او دا سمات کردی دا قضای حاجت تخواست را غلی یا کشنی بولی یا غیت بولی او یادا دا شد سر نجدکت کردی خو پالم تجدو ما ان تسی او بنکر پیدا دو بنا پیداواری سمانا چه دوغ نزینی لیری که دا بل رکا مسئله پیش اسول اغا بیادا دی او بخوی پا کور کی چه دی خو سولاغه چه تلوی دلی درسی ورسخه در سولاغه نسی ای چه نسی چه پا بیتری پرای بیا کش داغم حکم دا جیر داری چگوه که او بای نکلی پیدا کنی خود چورتو گره اوغ دیگر سر پستور گو بینی مگر نسی وکی دو ارتاکی دو جا داغم نلری چه ارتاسی او سولاغم نسی چرا بیا کش پا ترسی جا درسی ورسخه خود کار نکیر یا داری سولاغه موجود درسی نستن دور تا که دو گنجایش من است سه پراخ بیش دو پشه پورش یه جور تازه برای سوالاگه داغه کی ده جدا پلاس که سوالاگه چرا سینی اوبارک شایسی خلاصه ده خبریه ده یا رسین است سوالاگه است یا سوالاگه است رسین است یا دوباره است خوب با پستور بیبینی پی استعمال خاطر ندی دام تر داغلانی دیچ پلام تجدو ما آن و بوم نکل پیدا بل ترز بعد داری و با او غدی علت موجوده جی مگر خوش زدر داخونه دا سر رو با سمت دشمن علت ناستی تکر بندی کی تو دشمن دلاسه نسیم مطلب آقا دوالت بیاید جیب نمیچه و آسمان آبداست که چی سال آبداست پکیجی مگر خونو آلت چیز آبداست از کم دشمن میدلیل سری آدی ودی منو تو دشمن دوچه سر یا پرداخ او بابا نیزیه دی مثال پتور مار علت پروتی خالقوی خوریم یا دالت یو زمرای پروتی چیست و زی آبداست از که خوریه نه داغ یا سبوع یا عدو تا آقا دلاری سکته دا او بات نسی و طلای او بچه دکور مختوال بیاید جیم دا پداق که داخلی چی پلم تجدو مان دانو او بگو کنده چی نخونی شاید سمیست عمل ولی سمت مرک پسوداره تمامیش دسر پسوداره تمامیش داغرد در فلام تجدید لعنتی پدر مسلم که دایستی سپوی دلیاس نو فلام تجدید تو سنکری پیدا ما انوبا دامانه چگر سر اوبا نیه یا اوبا دامانه یاد در سلیری جی دو کیلومتره کدر او یادادی دلی خودی سولاغو ورسین است سر او یادادی دلی خودی دشمن پرپروتی یمانه یاد درنده پرپروتی ارتلای نشه پمرد تمامیش داغرد فداغ که داخلی حکم داغدی چی فتایم ممو تیس قصد و کی تیمم قصد و کیج نیت و کیج اراده و کی صعیدن طیبن صعید د خاور د مخت و کیج د مزک ولی د سعود سعود د ورواله تل کیج د مزک ور بعد خدا مختی دغه مگر و طیب چ پاک نو ی پر پاک زبنی به قرار تیمم وهی د تیمم وهل سره کم هغه بعد د دوا واره وهل تیمم عام خلق داره کم جد سوک سوک پا خواخونه در نپویی بی خیبک شکی جیره و وصله داغ تبلیغان چه اوگرزه در یوسیه پا مختک رج بابا تایمم داغ را کم والکی جو ما پا داغ پول استور گلی دلی دی یو مری مخستان وری و نواده مطور با توی تا داغ کو یو بلال تا اختا دیم چیش که یه دلتا در داغ مری سر وابستم دی در جنازی المنز وست کو براوی تایمم و هم ومنو دلتا چیش که ولالتا دی سنجاو آله وصله پا خاوری سنجاوی تایمن فرنک آداس چه تازه که وست اختا دی لسنه مشلی جرات کاجی در پشه پا داغه لڑی پا خاورو لڑی وی در پشه را تا پاسه جی برمال دا خود اسنه که روی نسنگه که ما چورش برا لسنه شا سانه نیم ورطول و نو تایمن دادی چه اول که بل گری با اسنه انگوشتری و گتمه با و باسه اگه چه ویسته لبرا با دالاس دا غس پردام دا که بانجی ووی که چیری پا مزکه که دیر خاوری ویلاس بس سر تک وی داسه سر و بی وی اچه بیا و ها برا با دانو اول پا شریعت پا کتابو که که زربتان وای وی تایمم عبارت دوو و حلو سجدای اول و حل سوا برا با پا داغ دوار الله سوا داغ پل مخدار کم مسته که حتاش داده پز و سری نجی دلت بدا لگو چه داشت سوا نسی داغ مخ کدر چه پریولی و غونه کدر پا پرا مسته که سترگی و گرده دا با چیزای پا کشو وچ پاته نیسی داده دا علم مطابق دوغ نبیا مسته دای یاو دو اموار چه ووه برا با بیا داغ چپا لاس دا گو چه داده بزنی و نسی برا با داشت رکم داغ پل لاس پر کشیر دی تدا لاس داغ شابی پر کشیر دی دسی بیا کشکی کشکی کشکی دسی بیا راه بود چرا واسه دسی بیا پر راو گرزی برا با داغ جوی گی خوپاته بی دا با دسی پر کشکی داغ کن دسی بیا با داغ لاس چی دی دا خود روسه ندی استعمال سوی لکه پو بو چی لردی کنی خودی پو خاور لردی بیا با پر جه بانی داغ چا پا لاس پس کشیر دی پر جرستا بیا با داسی را کشکی را بی و جرا بلی دلتا چی چنگلی تر آورتی داس با واری ورد دسی بیا برا پر چشکی پر جیر دی دارا کن روسته با برا داغ بوچی سر داسی خلال کن باز داغ تایمه بشو چه منا پا لاس کم زای پاته نیست بلا پرسو داغ تایمم چه دادوا و اهل سو اول و اهل دا مخ دا پارا دو هم و اهل دا لاسو دا پارا ستا لاسو چه پا لاس نور دا جنابت تایمم ام داغ را کم دی دل منزو دا و دا سو داغ کار چه دا مر دا پکشنی او دا سو چه که داغ دا پارا تایمم ام داغ را کم دی دا و دا سو پر زای ام داریج تایمم یو دی پرکی نست پنیت که پرک دی که دای به او دا سو و به وای چې دا او داس پر ځای راته و دریږي په دازړه کې به دغه وای چې دا تیمم دا او داس پر ځای راته و دریږي په دغه نه کې وای او کدی جنوب و برای وای چې دا تیمم د غسل پر ځای راته و دریږي معنی هغه د پنیت کې فرق غواړي په عمل کې فرق سره لري په عمل کې فرق نه سره لري په عمل کې دواړه تیمم یو رقم دي بس دا غدوا واره پر ځکه باندې و هل تیمم نو بار په غشیانو بیا ما چیږي چې او داس په ما کې دي کسرې مچاږي وکي یا مثلا غټي بولي وکي یا لاس وینيسي دا او داس نه فهمات دي په دا ګور د شانه چا داس ماته دي تیمم په ماتیج تیمم لا یو بالا شی ام وای هغه دا دي کې پر اوبو قدرت پیدا کی ام تیمم ماته پر اوبو د قدرت پیدا کی ام چې شدی تیمم ماته نو هغه د ماته اون کتر او داسې او بالا ام چې د پرویت باندې د اوبو رویت او اوبو څخه مراد هغه قدرت پر اوبو دي پر اوبو باندې قدرت پیدا کی برای تیمم ماتیج نو نو دغه د تیمم سره څه عبارت مسلې بهش په دغه ځای کې لته ذکر شوه یو شی لا بل پات دی هغه دا دی چې تیمم پر چی شي جائز دی الله خو سعیدا طیبه ذکر کی نو هغه شی چې هغه د خاورې د جنس څخه دی ځکه د جنس څخه پر هغه روا دی نو دا څه پیژنم چې دا شی د ځکه د جنس دی او دا نه دی هغه پیژندل پر دې کول کیږي کوم شی که په سوځلو یا ایرې کې دی دا د ځکه د جنس نه دی چې وسوځي ایرې شي او یادار کوم ایرې کې دی خو نه ویلې کې دی سره نرم کې دی لکه دا سره زرو سپین زرو مثلا وسپنه و مس و جړ و دا شان خو بیا په اور ویلېږي چې ورته ډیر واچه دا خلک دا پر دا سکه پر دا پیسو څنګه وي خو ویلې کې برای چار دقش پک شوایغه پک شو بال کیږي نو کدی سوځل کې دی ایراد نه جوړېدل او یادار کوم چې په اور ویلې دی دا د ځکه د جنس څخه نه دی نو دا تختی مختی او ټوکران مکران دا ګرځي د ځکه د جنس نه دی ویلې چې اور راشه د سیرس ایرې کیږي او یادغه اوس پنی او فلزات چې چادرونه او دا ګرځ دم ځکه د جنس نه دا خو اور باندې چیش کیږي بیا ویلیږي په مزمن ته سي پويږ پر دوغ شیانو ته مم نه سي کیږي مگر په یو صورت کې سي کیږي هغه د دې ک پر دغه تخته باندې ډوړي پرته وي نو چې ډوړي پرته وي راخه ته پرغه ډوړو وای چې پر دې پرته دي پر دې نه وای کده ډوړو ته سپاو ته مم نه دی پر روا حتی ک ګرځ دم ځکه دا شی وش معنی خچ خاور سم ده مستانه دغه تخته د زړه دوړه پر پرته د اوس دغه تیم پر و علي سي يا حتى دا رقم چې بر دغه شي ام نه و په ټو د سړي څو ورڅخه په دوړو باندې ډیر لړلې و هغه دوړي چې دغه شج ټکو چې دوړي وکړه پر هغه دوړو پر هغه ځ دی و ام سي کیږي یعنی دا لازم نه ده چې سړي به د لاسونه په خاورو دوغه نه لړي چې مخه دا رقم سپيري سي لکه سپيدا چې کړی شي دوغه نه سپيري کې دل نه وړي خو تلويث دي تیمم خو فقط ما چې هغه د خاورې سره تماس لاس پیدا کې مخ په وې بس الله تعالی د دې څنګه د پاکوالي کار زندر اخلي نو خلاص ته خبرې اتا تیمم پر هغه هغه شی جائز دی چې د مزیک د قسمت څخه هغه به موږ پر چی شي پیژنو چې د مزیک د قسمت څخه دی هغه یو دالي چې په سوزولو به ایری کیژنه او ویلی ژبنه البته کتاب له خبره راوړي بارې پر یورو راوادي کنه راوادي ایری خو چې وس اورته واچه بل پلا بیان ایری کیژ وای نو تا ور سره شرط چې پر ایرو نه دی راواده ایرو سماشه او بل شی دی یاد و ما ایری ځنی و بس ایری خو دی ایری سی ویجن نو چې په خپل یا بل فعل ایری یا به ایری کیژ پر اوغه نه دی راوا دا نور شانو ګرځ دم چې د قسمت څخه دی ایری دم چې د قسمت څخه سوی یا کته واخ واخ چې اورته واچه منی ویلی ژنه بیا ایری کیژ زم خو ته مخ ایری سی ودي ایری سی نو ادی بار پر دی نه دی جائز نو بیرته ترجمه د آیات کریمه راځم نو الله پاک په چتش پیدا نکي ما انو به فتيمم قصب وکي سعيدا طيبا وفاک خاورته فمسحو تسب مسحقي څنګه به وجوهكم پر خپل مخانو هغه مال چې مخ کې به یو ځای لاندې پرېږدي د مواجهه چ په کول کیږي د سر مس او د غرو مس او د پښو مس دا شین په تیمم کې نه غواړي دا معاف کینو وایجیکم پر خپل لاس او لاس چې دی ام د حدیث لاره عبارت تر مرفقه پورې چې دی او دا تیمم تر څو وخت روا دی نبی علی صلاتو و سلام حدیث دی عبارت وای تیمم ستاده پاره پاکه ده ولو الی عشر حجج چې در لس کالو پورې کایه دا د تشش دی جائز دی نو کته ونه در لس کال سره ځوان څنګه کی چې وبنه ورسره خو هغه وبنه چې پکې داخلي اته چې ژوندۍ پکې اته چې ژوندۍ پکې ستاده خورولو ضرورت یا د حیواناتو د خورولو ضرورت په غوبنې نه داس پر تعالی لازم دی نه غوسه پر تعالی لازم دی پرځ کې یو سړی دی رمق سنل لري نو دای چې د پسونه د جې ځای رسی بره وې چې د کراچي پوری بیا فرض کې د کراچي پر لار باندې او بنورې نسته نو دای څه چمو کې بره یو لوی ټانکر کرایا کې د اوبه ډکې ور سره روانې کې خپل را ما په مخه کړ څه سلور سوا پنځه سوا پسونه دي د دې دوه درې انډ والانج وس چې ار د دلمنځه وخت راځي په د ټانکر او داس نه تازه کیږي خو تازه کیږي غسل پکېږي مګر دای به نه کوي بره وي خدمت ما د حیوان به تږي کیږي زه خو به سیدي وس خو به وکم مګر خو پر نیمه لا کوي یا بیژم نو دا او په حکم کې د معدوم دي د دې لپاره تیمم روا دي کې جنوب کیږي بغه تیمم وي کبي او د سکیږي به تیمم وي ولی خو دغه د ټانکر او بچي جاج سرویر زر لټر او بده دوغه او بده مګر پر هغه سربیره باندې دا کوي چې معدوم دي د نه لري ولی دا د چا د پاره دي یا د خوراک ته پاره دي یا د حیوان د خوراک ته پاره دي یا بده چای خپل نه فقط ځنی کوي مثال په تور خپل چنګ بزنی کی یا بیا حیوانات نه کی په دا خبرم په یده جس دا ګرځ په لم تجدو کې داخل دی چې کور سره ام دی هغه خو مگر هغه ته مصرف چې هغه د حاجت اصلي دی ش ان الله کان عفوا غفورا ان الله بشک الله کان دی عفوا عفو کوم کی دی انسان تعفقي ما نا غرفت ينكي او غفور بخشونك دي اغستا جرم و گناه ام در بخشي نو دا چه الله تعالى دا عفو دا غفران عادت لري نو پر حكمو كي سخته كي چه گناه دي كري لاج معاپي لاج بخشي دا چه گناه دي نده كري تا پس افار زي مثلا دا ضرورتون جي پا دي كي او بندست مشكلات يا تغيكيش دا حكمو كي خوبي خي اساني پرمايدا دا دا غدا پارو سن برگر كي چه الله مجرم سره لا معاپي دا خو مجرم نه دی د جسر خو بیخی اسانی کی اسانی دا غدا پکشی کراله دا چه سر اسانی وکر دا مریض سر نوکر که مرد سخت جدی یا ور جدی تیمه مرتروا دا مسافر سر نوکر چه مسافر تا تا پار از غاست نگی پکار چه بس او بنوی دوغ نکدر بعیدی شوی چه دو کلومتر روی ستا دا پار روا چه چه جوری دا دا بل سری سر چه دی دا او دا سماچه سخرالی او بنست اگه تا دیر جیری مزغل بس کنجیجی و اختلاش روی که کنو بس تیمه موا دا بل چه دا شد سر نجیجی کات کردی غصف پر اوشتی دی چه او بنست نو علا پاکوی بس دا تیمه سنگ ششی سونه و یو پارسی زبان او تیمه میز دکری و احکام پران نوزده ابرا با او با دلیه پرکی و در لاس بینده که در پر کور بچه بو ابرا با مزی که تو بس کردی برای به تیمه مو ایو چاو تل دوسته چکه برای تیمه مک نبود گنج خدا بو برای او تخو تیمه نبی او تیار خزانه سوله در الله تعالی ار وقت بسایم پکشی که نو گنج خدا الله پر الاس مومنان و تولا روار کی سده گرد مشکلات سخی خلاص که آیات چی پروشت دا غور واچول ان الله بیشک الا کان دی عفو و عفو کونکی غفورا مغفرت کونکی دا گناهگار دا خلا گناهکار ندی دا غصر خو بیخی دا مناسب اسو چی سهولت و سر وسی مالا عز و جلی پا اخیرات که سهولت را سر وکی. امین.